marżą. BGŻ BNP Paribas. Bank zmieniającego się świata. Ranking Rzeczpospolitej. Najlepsze kredyty w rachunku bieżącym dla małych przedsiębiorstw z dnia 8 listopada 2018 roku. Przyznanie kredytu jest uzależnione od wyniku przeprowadzonej przez bank analizy zdolności kredytowej. Szczegółowe warunki i regulamin promocji dostępne na 800 zł dla firmy.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 29 listopada, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Mróz zbiera śmiertelne żniwo. Dwie osoby zmarły w Polsce ostatniej doby z powodu wychłodzenia. Rzecznik prezydenta mówi, że w tym momencie nie ma decyzji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na Ukrainie. Dzięki informacji polskich śledczych zlikwidowano nielegalną fabrykę papierosów w Irlandii Północnej. Dwie ofiary śmiertelne mrozu w Polsce. Ostatniej doby z powodu wychłodzenia organizmu zmarli 67-letnia kobieta w województwie lubelskim i 32-letni mężczyzna w województwie świętokrzyskim, poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Z danych centrum wynika, że od 1 listopada w wyniku hipotermii zmarło już 5 osób. Służby apelują o czujność i zwracanie uwagi na wszystkie osoby, których życie może być zagrożone, między innymi osoby bezdomne i starsze. Przez całą dobę czynne są numery alarmowe 112 i 997. Informacja szybko przekazana służbom może komuś uratować życie. W tym momencie nie ma decyzji o zwołaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na Ukrainie. Jedynie międzynarodowy nacisk na Rosję może spowodować, że nie będzie eskalacji tego konfliktu, poinformował w jednej z rozgłośni prezydencki minister Błażej Spychalski. O jak najszybsze zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją na Ukrainie po ataku sił rosyjskich na okręty ukraińskie zwrócił się we wtorek przewodniczący PO Grzegorz Schetyna. W związku z ostrzelaniem ukraińskich okrętów w rejonie Cieśniny Karczańskiej Ukraina ogłosiła w części kraju stan wojenny. Kijów uznał ten incydent za otwartą agresję Rosji. Stan wojenny ma trwać do 26 grudnia. Towar miał trafić, wszystko na to wskazuje, do Polaków na Wyspach Brytyjskich. 400 tysięcy sztuk papierosów przejęto w nielegalnej fabryce zlikwidowanej na terenie Irlandii Północnej. Pomogli w tym funkcjonariusze CBŚP z Krakowa, którzy przekazali informacje angielskiej służbie celnej, mówi rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji komisarz Iwona Jurkiewicz. Likwidacja nielegalnej fabryki papierosów jest kolejnym przykładem szybkiej i efektywnej współpracy międzynarodowej pomiędzy organami ścigania. Co jest tym ważniejsze, że obecnie działające w tym rodzaju przestępczość zorganizowanej grupy mają w większości charakter transgraniczny. Na miejscu fabryce znaleziono około 10 tysięcy ton krajanki tytoniowej. Zabezpieczono również ponad 400 tysięcy sztuk już gotowych papierosów zapakowanych w pudełka z logo znanego producenta. Ostrzeżenia zdrowotne oraz inne informacje na pudełkach były zamieszczone w języku polskim i dlatego to już wszystko wskazuje na to, że ten towar miał być przeznaczony dla Polaków mieszkających właśnie w Wielkiej Brytanii. W hali znaleziono również znaczną ilość odpadów poprodukcyjnych. Może to wskazywać na mniej więcej półroczną działalność kompleksu, podczas którego maszyny mogły wyprodukować miliony sztuk papierosów, powodując ogromne straty z tytułu nieopłaconych podatków, dodała komisarz Jurkiewicz. Nowym prezydentem Gruzji będzie kobieta. Popierana przez rządzącą partię gruzińskie marzenie Salome Zurabiszwili wygrała wybory, zdobywając ponad 59% głosów. Jej konkurent Grigor Vashadze zdobył 40% poparcia. Centralna Komisja Wyborcza podała rezultaty głosowania z 99% lokali i ogłosiła, że frekwencja wyborcza przekroczyła 56%. W Gruzji jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Salome Zurabiszwili w pierwszych swoich wystąpieniach zapowiedziała pracę na rzecz ogólnonarodowego pojednania. Wspólnie, ostatecznie i zdecydowanie odcięliśmy się od przeszłości, od tego, co mogłoby przeszkodzić w rozwoju naszego społeczeństwa. Nasz wybór to pokojowo nastawiona Gruzja, wolna i z obywatelami, którzy mają równe prawa. Mój wybór to dialog z tą częścią społeczeństwa, które dziś nie podziela moich poglądów. Salome Zurabiszwili będzie pierwszą kobietą, która w krajach Kaukazu zdobyła najwyższy urząd w bezpośrednich wyborach. Nie jest jednak pierwszą kobietą, która zajmowała to stanowisko. Dwukrotnie pełniła obowiązki prezydenta Gruzji Nino Burdzanadze. W 2003 roku po rewolucji Róż zastąpiła w okresie przejściowym ustępującego Eduarda Szewardnadze, a w 2007 roku pełniła obowiązki prezydenta, gdy do dymisji się podał Michail Saakaszwili. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Muzyka reggae uznana za jeden ze skarbów kultury. Pochodzący z Jamajki gatunek wpisano na listę niematerialnych dziedzictwa kulturowego UNESCO. Uznano, że reggae jest warte chronienia i promocji. UNESCO zwróciło uwagę na wkład tego gatunku w międzynarodową dyskusję na temat niesprawiedliwości, człowieczeństwa i miłości. Lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego jest tworzona od 2008 roku. Ma chronić zjawiska kulturowe i zwracać uwagę na ich znaczenie. To był serwis Trójki.

sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Do południa. Your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just right. So hard to get through to you. Dwanaście minut po dziesiątej. Jimi Hendrix, Michał Jakubik, Jan Niebudek, Anna Gacek. W takim składzie mówimy Państwu dzień dobry. To druga godzina naszego czwartkowego spotkania do południa. I jak zawsze kilkanaście minut po dziesiątej mamy dla Państwa nasze płyty tygodnia. W tym tygodniu to dwa albumy, zatem dwa rozdawnictwa. Rozpoczynamy od płyty Męskie granie 2018. Zapis zdarzeń tegorocznej trasy koncertowej 71335. 71335. Jeśli mają Państwo ochotę od nas otrzymać tę płytę, proszę wysłać SMS właśnie na ten numer 71335. W treść proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Męskie granie 2018. tego. Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie ma, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, bo układaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Dlaczego? Zostań, potrzebuję cię tu. To co w sobie ma, ty chcesz się dzielić na pół. Potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, tylko ciągnie mnie w dół. Zostań, poukładaj mi sny. Jeden z nich na pewno to my. Dlatego zostań. Potrzebuję cię tu. To co w sobie mam, nie chcę się dzielić na pół. Zostań, poukładaj mi łzy. Jedna z nich na pewno to ty. Wspomnienie nocy, tegorocznych, letnich nocy. Męskie granie 2018, dwie płyty na jednej, wybór wszystkiego ciekawego, co działo się podczas koncertów trasy Męskie granie, a druga płyta to w całości zapis finału, czyli koncertu Męskie granie Orkiestra 2018. Płyta dziś dla pana Piotra z Gliwic. Gratulujemy. I kolejna nasza płyta tygodnia, Migawka, nowy album Meli Koteluk, 71335, 71335, pod ten numer proszę wysłać SMS, w treść wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Mamy te płyty dla państwa. Mela Koteluk, Migawka, 71335. Za morzami, między nami nasza przełęcz. Lejemy pszczeli wosk na przekór mroźnej nocy. A kiedy zbliża się do tafli wody i zastyga, czy ty słyszysz tego dźwięk, czy słyszysz niewątpliwą pieśń? Jeszcze nie. Słyszysz tego dźwięk, czy słyszysz niewątpliwą pieśń? Mówisz mi, jak to ja, ty to ty. Mówisz mi, na noży cię na śmierć. Na noże cię na śmierć. Kamela Koteluk, Migawka, finał tej płyty, Janie. Dziś płyta Meli dla pani Agaty z Krakowa. Gratulujemy. 22 minuty po 10. Ciekawe, czy jest ktoś, kto właśnie przygotowuje sobie śniadanie. Och, intuicja mnie nie zawiodła i widzę po korespondencji od Państwa, że to był dobry pomysł, by sięgnąć po ścieżkę dźwiękową śniadania u Tiffany'ego. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem także na Facebooku. No to niech ta płyta nie przestaje grać. We'll be right back. propozycja na ścieżkę dźwiękową do pierwszego, opcjonalnie do drugiego śniadania, ścieżka dźwiękowa śniadania u Tiffany'ego. Something for the cat, tak zatytułowany był ten utwór, czyli coś dla kota. Mam nadzieję, że kotom się podobało. Otrzymałam taki mail. Pani Aniu, od lat nie tańczyłem w biurze. Oczywiście, gdy nikogo nie ma. Proszę nie podawać imienia na antenie. Słuchacz. Wild.

slow down. They don't love you like I love. Let's imagine for a moment that you never made a name for yourself, a master wealth. They had you labeled as a king. Never made it out the cage. Still out there moving in them streets. Never had the baddest woman in the game up in your sheets. Would they be down to ride now? They used to hide from you, lie to you, but y'all know we were made for each other. So I find you and hold you down. Miss Sing Sing. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. It's such a shame you let this good love go to waste. I always keep the top tier, 5-star, sexy loving in the car, like make that wood, like make that wood, holly like a boulevard. What's worse, looking jealous or crazy, jealous and crazy? Or like being walked all over lately, walked all over lately. I'd rather be crazy. Hold up, they don't love you like I love you. Slow down, they don't love you like I love you. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Can't you see there's no other man above you? What a wicked way to treat the girl that loves you. Hold up, they don't love you like I love you. Hold down, they don't love you like I love you. Get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? I hop up up my bed and get my swag on. I look in the mirror, say what's up. What's up, what's up, what's up? Za szybą trwa właśnie sesja zdjęciowa klasy pierwszej B i widzę, że wycieczka w programie trzecim powoli dobiega końca. A to była Beyoncé niezmiennie z ostatniej jej solowej płyty albumu Lemonade. Za 17 minut 11. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. O właśnie, przenosimy się do Łodzi, tam jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem i też miała przyjść nieco większa wycieczka dzisiaj do Studia Trójki. Nie udało się, bo już o tej porze na festiwalu wiele się dzieje, wiele też pracy, ale jest ze mną szef, dyrektor festiwalu, Sławomir Fijałkowski. Witam serdecznie. Witam. No właśnie, bardzo dużo się dzieje. Wspomnę tylko o wczorajszym wieczorze. Bardzo, bardzo podobały mi się krótkie metraże europejskie, starannie, rozumiem, wyselekcjonowane, tak. Bo było ich tylko kilka, ale naprawdę... zapamiętane. No myślę, że przede wszystkim film, który był pokazywany w Cannes, córki Romana Polańskiego. Morgan Polański. Pieszczota, która no myślę, że zrobiła duże wrażenie na wszystkich oglądających. I widać się w tym krótkim filmie, że no coś chyba z genów taty zostało przeniesione. Chyba tak, bo to jest króciutka rzeczywiście forma, jakoś zabawna, ale też odrobina suspensu, czegoś z thrillera, typowego przecież dla Romana Polańskiego, znajdzie się i w tym filmie. Morgan miała zresztą szansę osobiście zaprezentować swój absolutnie film. Absolutnie tak. No, pamiętajmy, że Forum Kina Europejskiego Synergia to są przede wszystkim debiutanci. Staramy się promować, pokazywać debiuty. Mamy dwa konkursy debiutów. Nie mamy jeszcze oczywiście konkursu debiutów na filmów krótkich, ale być może to jest dobry pomysł na to, żeby w przyszłym roku albo za dwa lata taki konkurs zorganizować. Tak, i rozwinąć ten wątek. No a dzisiaj właśnie wieczorem wiele wspaniałych wydarzeń na festiwalu. Właściwie trzeba wybierać, bo one się odbywają niemalże w tym samym czasie, więc dla każdego coś miłego. O 16. No to tak, tu właściwie można połączyć. O 16 to myślę, że to jest to, co jest jakby clue naszego festiwalu, ponieważ jakby odnosi się do amatora, który jest jakby... Krzysztofa Kieślowskiego. Amatora Krzysztofa Kieślowskiego, ilustracją naszego plakatu tegorocznego i z hasłem Odwaga. I tutaj gościem naszym głównym jest nasz ambasador tegorocznej edycji, Jerzy Sztur. Będzie spotkanie w szkole filmowej o godzinie 16, na które serdecznie zapraszam. Myślę, że ono będzie bardzo interesujące, podobne zresztą jak w ubiegłym roku z Kazimierzem Kucem. Potem oczywiście dla tych, którzy jeszcze nie znają tego filmu, aczkolwiek ja wątpię, żeby ktoś z kinomanów tego filmu nie oglądał. No chyba, że jest bardzo, bardzo młodego pokolenia. Będzie pokazywany oczywiście przypomniany amator, zrekonstruowana wersja tego filmu. Kolejnym wydarzeniem tego wieczoru i myślę, że znaczącym również z punktu widzenia każdego kinofila, to jest pokaz specjalny z taśmy 35 mm Cinema Paradiso. I tutaj, o 19:00. O 19:00 i jakby pomysłem na to jest również przede wszystkim to, że spotkamy tutaj niektórych odtwórców ról z tego filmu, chociażby z Salvatore Cassio, który będzie naszym gościem i również na tym spotkaniu, a będziemy gościć Jerzego Sztura, który i Jacka Szumlasa, którzy opowiedzą tak naprawdę o tej produkcji, która jest filmem kultowym z 1988 roku, Giuseppe Tornatore. Film nagrodzany Oscarami, wszystkimi możliwymi nagrodami. Film, który tak naprawdę jest i czy powstał z pasji, z miłości do kina i o tej miłości też opowiada. No ale dodajmy, że gość festiwalu, kiedy grał w filmie Cinema Paradiso, no był bardzo, bardzo małym chłopcem i tak go pewnie absolutnie, wielu słuchaczy go zapamiętało. Przypomnę tylko, że tak naprawdę postać właśnie małego Toto jest chociażby w logotypie programu edukacji filmowej PL, czyli tak naprawdę młody Toto, miłośnik kina, stał się jakby symbolem również w Polsce związanym właśnie z promowaniem dobrego kina. No i jeszcze jedno wydarzenie, tym razem już filmowo-muzyczne, w określonym kontekście historycznym i właściwie, no nie premiera, ale jednak film w Polsce niemal nieznany. Nie możemy mówić o premierze filmu, którego produkcja powstała w 1927 roku. Jest to film Raymonda Bernarda, Szachista. Film, który tak naprawdę należy do kanonu najlepszych eposów epoki kina niemego, wymienianych jednym tchem obok chociażby Nietolerancji czy 10 przykazań. Film ten będzie wykonany z muzyką na żywo w Teatrze Muzycznym o godzinie 19:00. Wstęp jest na to wydarzenie wolny, więc jest jeszcze garstka biletów, na które serdecznie zapraszamy do odbioru w kasie Teatru Muzycznego. Film jest jakby inspirowany rocznicą stulecia odzyskania niepodległości, ponieważ tak naprawdę odpowiada o buncie polskich szlachciców przeciwko Katarzynie Carycy. No, niezwykle intrygująca historia, która była kręcona we Francji, w Szwajcarii, a także i w Polsce. Film niezwykle rzadko pokazywany i myślę, że jest tutaj okazja absolutnie ten film przypomnieć. Tym bardziej polecamy, warto skorzystać z takiej okazji na festiwalu. Festiwal do soboty, bo w sobotę wieczorem poznamy jego laureatów, ale to jeszcze trochę czasu. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Za dzisiejszą rozmowę był z nami Sławomir Fiałkowski, dyrektor 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. Pozdrawiamy. Dyszot Jaźwiński. Dziękujemy. I'm gone today, you haunt me.